jestem winny świat. Co to może trwać na ekranie? Tam to może trwać. Ten. Witam wszystkich wyznawców moizmu. Studio Agnieszki Osieckiej przed radio odbiornikami. Daniel Blum zagrał z nami Dziecko Księżyca. Dzięki, Daniel. Your foreign books. So, when it rains, make sure safe, try not to catch the cold. Remember me, wasn't bad. I care for you like anybody else. Most of the time I'm scared to sleep when everything goes wrong. Oh. Falling in love too fast or far too late. It's so well I'm from foreign books instead. Falling in love with someone for one day, that's what wouldn't hurt so much again. Falling in love with someone by mistake, it's all I'm from foreign books instead. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now that we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you just could see now how much I've changed, I wish you would love another man. If you just could feel how much I care, I wish we'd start a brand new love affair. If you just could feel how much I care, I wish you would love another man. If you just could feel how much I care, I wish we'd start a brand new love affair. Forget to watch my favorite TV show now. It's no fun, and I don't know how to dance or sleep alone. All of your songs are too slow. That's what you said to me when we first talked. When it's cold, I think of our holidays in Rome. How much I changed. I wish you would love another man. If you just could feel how much I care, I wish we'd start a brand new love affair. What's new in heaven? Call me back, my dear. It seems a lot to me. You can whisper to the phone. Know your tone of voice. Dzięki serdeczne. Kuba Staruszkiewicz. Patryk Stawiński. Olek Świerkot. No proszę.

unikać cię, ja łaszczę się. Ty głaszczesz mnie. Wtedy zwykle budzi ktoś i z pyskami wyrywa kość, lecz nie mam dość. Ja nie mam dość. Ta sama siła, która wszystko uprawia. Dzięki serdeczne. Miał być z nami dzisiaj wyjątkowy gość, Władysław Komendarek, którego serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nas słucha. Niestety nie mógł dojechać. Nie wiem. Daniel, czy ty chcesz z nami zagrać? Nie? Dobrze. Dawaj. To dobrze, że nam udało się dotrzeć aż tu, na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając we mgle. Kamień i kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż. Jesteś ty, ty, ty, ty. Wciąż jesteś ty, ty, ty, ty. Thank you. szlaku nocnych niedopałków. Ktoś wie jak ja na nich ćwiczy krok. Ślady stóp na szlaku nocnych niedopałków. Przez cały dzień, aż zapadnie zmrok. Było nad ranem, brak słów. Przez cały